κανένας δε χαϊδεύει σαν εσένα. Ο ήλιος, μόνο ο ήλιος ο ζεστός, σε χρόνια παιδικά και ξεχασμένα. Κανένας δε χαϊδεύει σαν εσένα. Το χάδι στο κορμί, το χάδι στη ψυχή, κάποτε νόμιζα πως είναι δεδομένα. Και άνθρωποι αχαϊδευτοί ράγισαν και εμένα. Ο κόσμος είναι αγάπη μου σκληρός, κανένας δε χαϊδεύει σαν εσένα. Χάιδευαν κι οι άλλοι σαν εσένα, θα ήτανε παράδεισος η γη και όλα τα παιδιά ευτυχισμένα και οι γέροι όλοι χαμογελαστοί. Αν χάιδευαν κι οι άλλοι σαν εσένα, θα ήτανε μουσεία οι φυλακές, οι πόλεμοι στα εικονογραφημένα, εφιάλτες από άλλες εποχές. Κανένας όμως μάτια μου θλιμμένα, κανένας δεν χαϊδεύει σαν εσένα. Το χάδι στο κορμί, το χάδι στη ψυχή, κάποτε νόμιζα πως είναι δεδομένα. Και άνθρωποι αχαϊδευτοί με ράγισαν και εμένα. Κανένας ολόκληρη τη γη, κανένας δεν χαϊδεύει σαν εσένα.